Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Słysząc dzisiejszą Ewangelię, niektórzy mogą być przestraszeni. Jezus mówi, że są takie grzechy, których nigdy Bóg nie przebaczy. Takie grzechy, za które idzie się na wieczne potępienie. No, ta Ewangelia, powiedziałbym, to taka woda na młyn skrupulantów. Zwłaszcza te grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Ile to się słyszy, choć nie będę tu przytaczał samych spowiedzi, to ile tutaj osób ma problemy. Grzeszył, ale myślał: o, ja jutro pójdę do spowiedzi. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Będę potępiony. I weź tu tłumacz później przez pół godziny w konfesjonalnym człowieku. Przecież ty kochasz Pana Boga. Jaki grzech przeciwko Duchowi Świętemu? No ale ja myślałem, jak grzeszyłem, że pójdę do spowiedzi. Przecież jutro no to już z grzeszem. Nie, nic się nie da z tym zrobić. Jak to jest z tymi grzechami przeciwko Duchowi Świętemu? Bo niektórych z nich, to z pewnością nikt nawet nie pomyśli, że zgrzeszy, zwłaszcza z sióstr. Wątpić czy odrzucać prawdę, podaną prawdę chrześcijańską. Czy siostry mówią jakieś herezje? Raczej nie. Sprzeciwiają się prawdą wiary? Nie sądzę. Więc mówią sobie: uff. Albo odkładać pokutę na koniec życia. Przecież wy pokutujecie od początku wstąpienia do klasztoru. No to niektóre grzechy to na pewno nie. A z tymi grzechami przeciwko Duchowi Świętemu to tak można by powiedzieć, wyobraź sobie taką sytuację. Jest teraz zima, dużo śniegu wreszcie. Z siostrą wybrałaś się na spacer po swoim ogrodzie. A ta siostra ci mówi: jaki ten śnieg jest czarny. A ty mówisz: jak czarny? Przecież jest biały. No co ty gadasz biały? Przecież śnieg jest czarny. No czarny może w Krakowie bardziej, ale normalnie jest biały. No jak biały? Przecież on jest czarny. I tak rozmawiasz i dziwisz się, jak to może ktoś tak mówić głupio. No ale mówisz: jaka? No flaga Polski, jakie ma? No biało-czerwone. No biały. No i to białe, to białe. No nie, to czarne. No to machniesz ręką i mówisz: no to z tobą to się już nie da gadać. Coś takiego jest z tymi grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. To jest takie przewrócenie wszystkiego do góry nogami. To, co dobre, nazywam złem, to, co złe, nazywam dobrem. Bóg jest dobry, ale ja go nazywam złym. Nie tak łatwo jest grzeszyć. Chociaż ktoś powie: jak to? Nie tak łatwo jest zgrzeszyć. Zgrzeszyć ciężko. A tym bardziej zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Bo nawet jeżeli masz w sobie taką postawę, że patrząc na drugą siostrę, tak wzdychasz: ach, jak ona się modli pięknie. Pan Bóg jej daje taki dar modlitwy. A ja to cóż? Nawet różańca dobrze nie odmówię. I myślisz sobie: ojej, ja zazdroszczę łaski Bożej. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, będę potępiony. No nie. No nie, bo grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu to nie chcieć Boga przede wszystkim. Nawet jeżeli mamy takie postawy, że w momencie, kiedy grzeszę, jest ogromna pokusa, nie mogę się jej oprzeć, no i wchodzę w ten grzech, ale już zaraz myślę sobie, Boże, jedynym moim ratunkiem jest spowiedź. Jakie szczęście, że spowiednik przyjedzie za 2 dni. Ojej, ja się nie mogę już doczekać. No to ty dlaczego takie masz myślenie? Bo ty kochasz Pana Boga, a nie mówisz Mu, nie chcę Ciebie. Także siostry, niech Ewangelia Was nie przeraża dzisiaj. Niech Wam raczej dodaje otuchy, że Pan Bóg jest tak dobry. Bo Ty Boga nazywasz Bogiem, swoim Bogiem. Nie nazywasz Go diabłem. Nie nazywasz Go okrutnikiem. Więc i grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu chyba nie jesteś w stanie. Odwagi, siostry. Niech Pan nas darzy pokojem, nadzieją, ciepłem w te mroźne dni i miłością.